Det blev onsdag den 11. september i dag, og vi afslutter således vores ugelange tema om de terrorpakker, vi fik indført i dansk lovgivning i kølvandet på terrorangrebet på World Trade Center og Pentagon for 12 år siden. Vi har med en lang række gæster debatteret lovgivningen og sat fokus på dens svagheder og bedt alle gæster tage et spørgsmål med til justitsminister Morten Bødskov. I morges fangede jeg ministeren og stillede spørgsmålene videre. Det første kommer fra Jakob Viller. Han er direktør i brancheorganisationen Teleindustrien. Og hans spørgsmål drejer sig om logning, hvilket vil sige de her oplysninger om vores telefonsamtaler og internetfærden, der bliver gemt i et år. Hvorfor er det, vi i Danmark skal have en mere omfattende registrering af danskerne, end man har af borgerne i andre EU-lande? Morten Bødskov, hvorfor er det således? Det er, fordi vi har valgt at tilslutter os logningsbekendtgørelsen, som den hedder. Den handler helt grundlæggende om, at vi skal sikre, at vi også kan bruge teleoplysninger og internetoplysninger til at bekæmpe organiseret kriminalitet. Og det handler om opbevaringstiden for det, og det handler om politiet og muligheder for at få adgang til de her oplysninger, som jo, vi skal huske, ikke bare noget, de så at sige kan trække i en automat, men noget, som de skal have en dommerkendelse til at få adgang til. Så jeg er sådan set meget godt betrygget ved det. Vi kan se, at logningsoplysninger, altså internet- og teleoplysninger, de bliver brugt, når det handler om også endda meget alvorlig kriminalitet og opklaring af meget alvorlig kriminalitet. Hvorfor gemmer vi dem i et år, når rammedirektivet siger, at minimum, eller at man kunne nøjes med at gemme det i et halvt år? Det er en beslutning, som der er truffet dengang, da Folketinget de behandlede tilslutningen til det, og det handler om, at man jo dengang vurderede, at det var hensigtsmæssigt, at de her oplysninger de skulle opbevares i det stykke tid, og vi kan jo se, at de bliver brugt. Og derfor så er jeg sådan set ganske tryg ved det, og når vi så husker på, at adgangen til dem er jo ikke bare sådan noget, at politiet de kan rende hen og bede om, at de skal have en dommer med hver gang. Men når vi gemmer det længere tid end andre EU-lande, er det så fordi I ser os som sådan et større mål for terrorisme? Der er mulighed for at gemme det i kortere tid, men der er også muligheder for at gøre det, som Danmark gør her. Og der har man valgt den her midterlinje, så at sige, således at vi sikrer, at oplysningerne er tilgængelige. Vi kan se, at teleoplysninger jo blandt andet bliver brugt i meget vidt omfang i opklaringen af store narkoforbrydelser, blandt andet andre alvorlige kriminalitetstyper. Jeg tror ikke, man skal frekventere særlig mange retssale i dag for at se, hvor meget politiet og anklagemyndigheden bruger teleoplysninger, altså telemasteoplysninger blandt andet i opklaringen af forbrydernes bevægelsesmønster, krydstjek af deres forklaringer osv. Så det er et meget, meget almindeligt redskab i dag, og det, at vi har valgt at opbevare det lidt længere end det, der var minimum, ja, det betyder jo altså så, at vi her har fået et endda meget anvendeligt instrument, og det er faktisk meget tryg ved. Som sagt, når det handler om at få adgang til det, så sker det på baggrund af en dommerkendelse. Vi bad også juraprofessor Eva Schmidt om at stille dig et spørgsmål. Det skal siges, hun havde en hel del spørgsmål, men vi har valgt et enkelt ud. Lad os høre, hvad hun siger. Alle de andre tvangsindgreb, telefonaflytning, ransagning og sådan noget, der ligger jo statistik på dem. Der kan vi se, hvor ofte de bliver brugt. Hvorfor kan vi ikke gøre det samme med de nye terrorbestemmelser? Morten Bødskov. Vi har lavet jo redegørelse til Folketinget omkring anvendelsen af vores terrorlove. Og jeg tror, at det, som Eva Schmidt her tænker på, det er, at man skal have en statistik over tvangsindgreb, eksempelvis i telefonaflytninger. Altså det er en diskussion, der har været længe. Jeg synes, at den måde, som man kan være sikker på, at det foregår efter et eller andet, det er jo som sagt, at det sker ved hjælp af dommerkendelse. Også her, så er det ikke sådan, at hverken politi eller efterretningstjeneste kan trække en tilladelse til at aflytte en telefon, for eksempel i en automat. Det kræver en dommerkendelse, og det er sådan set tryghed nok for mig. Netop den redegørelse, du omtaler, den har vi også et spørgsmål angående. Det er her Jakob Mashangama, som er chefjurist for den liberale tænketank CEPOS. Han er ikke helt tilfreds med den redegørelse af terrorlovene. Lad os høre, hvad han siger. Jamen, jeg kunne godt tænke mig at vide, om det ikke var muligt at få en evaluering af terrorpakkerne, hvor at man også fik input fra andre end efterretningstjenesterne, Rigsadvokaten og så videre. Kunne man måske også få civilsamfund, dommere, advokater, akademikere til at give deres input? Det her var et spørgsmål, som flere af vores kilder i ugens løb har rejst, Morten Bødskov. Ja, altså, jeg mener jo helt grundlæggende, når Folketinget de vedtager love, så vedtager man love, fordi man mener, det er det rigtige. Og både den såkaldte terrorpakke 1 og den terrorpakke 2, som vi vedtog i 2007, ja, var jo igennem meget, meget grundige både forarbejder, debat i Folketinget og ikke mindst i offentligheden. Jeg tror, der er stillet hundredvis af spørgsmål i Folketinget til det. Jeg var selv ordfører og var dybt involveret i begge vedtagelser. Så man kan ikke sige, at det ikke har været grundigt behandlet. Så er jeg godt klar over, at så har der været ønske om at foretage en evaluering af dem. Der er foretaget en evaluering efter det aftalte, som vi jo aftalte, da vi vedtog terrorpakkerne. Og jeg synes, det er en udmærket evaluering. Altså, man skal hele tiden holde sig for øje, at de her terrorpakker, de ændringer, vi har lavet, hvor vores straffelov her, det er det, det handler om, det har jo været med til at forebygge selv endda meget alvorlige terroranslag mod Danmark. Vi har indtil flere store sager, hvor vores terrorlov og det arbejde, som vores efterretningstjenester har gjort, har sikret, at folk med onde hensigter ikke lykkedes med deres onde hensigter. Og derfor så er jeg af den opfattelse, punkt 1, at terrorlovene, der er der fundet den rigtige balance mellem sikkerhed og retssikkerhed. Det vil sige på den ene side, at vi kan værne os mod den terrortrussel, der er. Vi kan se det helt konkret i forhold til de sager, som der har været. Og for det andet, ja altså, at retssikkerheden, den er bestemt også sikret ved, som sagt, og helt centralt, at når eksempelvis politiet og politiets efterretningstjeneste skal have adgang til at lave telefonaflytning eller overvågning, ja, så kræver det en dommerkendelse. Så jeg synes, at grundlæggende, så er der fundet den rigtige balance mellem på den ene side sikkerheden, og på den anden side retssikkerheden, og så skal vi huske på, at Danmark er jo desværre i en position, hvor vi er udsat for stadigvæk en alvorlig terrortrussel. Det kritikken gik på fra flere kilders side, det var spørgsmålet om, hvem der blev spurgt i den her evaluering. Og jeg er med på, at du siger, at den er blevet evalueret, sådan som vi havde aftalt det. Men der er jo mange, der siger, at det holder altså ikke helt, at man bare spørger politiets efterretningstjeneste, om de ikke synes, det er rigtig, rigtig fint, at de har fået udvidet beføjelser. Man bliver også nødt til at spørge andre steder end hos etaten. Nu er det jo ikke fordi, at dem, der gerne vil til ord her, ikke har været til ord i debatten. Jeg tror, hvis man dykker lidt ned i Folketingets behandlinger af de her to love, så vil man kunne finde adskillige høringssvar, som det hedder, altså hvor de har givet deres mening til kende om det lovforslag, der lå på bordet, og spørgsmål for folketingsmedlemmer, som relaterer sig til det, eksempelvis nogle af organisationerne har skrevet. Så det at fremstille dem som nogen, der ikke er blevet lyttet til, ej heller har været en del af debatten, det mener simpelthen ikke rigtigt. Og jeg mener som sagt helt grundlæggende, at der er fundet den rigtige balance mellem på den ene side sikkerheden for os danskerne og vores nation og retssikkerheden. Så jeg mener, at balancen er udmærket, og jeg synes, at de evalueringer, der har været lavet af det, har jo vist, at de har levet op til deres formål, fordi de har været medvirkende, altså vores terrorlov, til at skærme os af mod folk med onde hensigter. Og der har været indtil flere meget alvorlige sager, hvor de nye beføjelser, som efterretningstjenesterne har fået, og det samarbejde, de har med andre landes efterretningstjenester, har været fuldkommen afgørende for, at de her vanvittige mennesker ikke har haft held med deres onde hensigter. Din partifælle i Europaparlamentet, Christel Schaldemose, hun har også et spørgsmål. Jeg vil gerne spørge Morten, om han ikke synes, at det kunne være en overvejelse værd at bruge EU-fællesskabet til at hjælpe de borgere, der kommer i klemme, i de her antiterrorlov, som vi har, ikke bare i Danmark, men også på europæisk plan. Morten Bødskov. Det synes jeg kan være udmærket, og det er også derfor, at regeringen jo bakker op om, at der både fra Europaparlament, hvor Christel sidder, og fra Europakommissionen jo er rettet henvendelse til amerikanerne om NSA-overvågningen. Og det afventer regeringen jo lige nu svar på. Og derfor så er jeg helt enig, at her spiller EU en vigtig rolle. Og det gør de også på en anden bane, så at sige, når det handler om vores nationale datatilsyn, altså dem, der fører tilsyn med dataudvekslinger mellem private firmaer, for eksempel private firmaers overholdelse af nationale datalovgivning, ja, så er der jo tæt samarbejde mellem vores nationale datatilsyn i Europa, som baserer sig på den persondatalovgivning, som er vedtaget i Europa. Så EU spiller en helt central rolle her, og i den konkrete sag om det her NSA-spørgsmål, ja, der bakker regeringen fuldt op om den kritik og den bekymring og de spørgsmål, som er rejst over for amerikanerne, som vi alle sammen afventer svaret på. Morten Bødskov, jeg vil gerne her afslutten lige vende tilbage til det, vi talte om før, fordi det er klart, at i ugens løb her hos os, der er det handlet meget om den her afvejning mellem retssikkerhed og statssikkerhed, nationalsikkerhed, om man vil, ikke? Og jeg synes, det lyder som om, at du er sådan meget sikker på, at det her store, meget svært balancerende spørgsmål, den har vi simpelthen bare ramt bullseye i første hug på de her terrorpakker. Kan du, altså, snakker du med dig selv om og afvejer nogle gange, er den nu helt præcis der, hvor den skal være? Jeg forstår godt, at folk kan være bekymrede. Jeg forstår godt, at folk er bekymrede for den terrortrussel, vi står overfor. Jeg forstår til fulde, at folk er bekymrede og nervøse, når de ser de enorme store sager, der har været mod Danmark og i Danmark. Jeg forstår også godt, at folk er bekymrede over historier om nærmest ultimativ overvågning fra andre landes side. Det forstår jeg godt. Det, man bare hele tiden skal have for øje, det er punkt et, at her har vi haft en diskussion igennem mange år. Og jeg mener, at vi med den lovgivning, vi har lavet, har fundet balancen mellem sikkerhed og retssikkerhed. Og det har vi, fordi det nøgleværktøj, der er til at sikre, at den balance er rigtig, det er domstolsprøvelse. Altså, det er ikke sådan, at politiet og politiets efterretningstjeneste kan trække en aflytning af en mobiltelefon i en automat. Det kræver en domstolskendelse. Og derfor så mener jeg, at for mig som borger, og for dig som borger, og vi har jo alle sammen tænkt de her diskussioner, og haft de her diskussioner, og selvfølgelig under folketingsbehandlingerne af de her love, vi vidste da godt, at det var principielle love. Vi havde meget grundige principielle diskussioner om det. Men altså nøglen til den balance, synes jeg ligger i, at vi har valgt en dansk udgave af hele det her meget komplicerede spørgsmål, og altså at det er domstolsprøvelsen, som er den afgørende, når vi altså taler det, som vi typisk taler om, altså overvågning, aflytninger osv.